أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, bugün sizlere inşallah yapmayı düşündüğüm ders konusu kitap ve sünnet ayrılmazlığı. Kitap ve sünnet ayrılmazlığı. Dersime başlamadan önce mevzuyu güzel izah edebilme açısından Rabbimden kendim için kudret ve kuvvet niyaz ediyorum. Sizler için de yine Rabbimden konuyu güzel anlama hususundan sizlere iyi bir anlayış, güzel bir fehm vermesini talep ediyorum. Değerli kardeşlerim, bilindiği gibi Allahu Azze ve Celle'nin yüce tevhid dini olan İslam her devirde insanlara tek kaynaktan fışkıran kitap ve sünnet yoluyla gelmiştir. Tek kaynaktan fışkıran kitap ve sünnet yoluyla gelmiştir. Bunlar et ve tırnak gibi birbirlerinden ayrılmayan iki unsurdur. Bu iki şey, yani kitap ve hikmet, diğer bir ifadeyle kitap ve sünnet, bunlar et ve tırnak gibi birbirlerinden ayrılmayan iki unsurdur. Bunların birisini diğerinden ayırdığınız zaman ne dinin gerçek manasını anlayabilirsiniz ve ne de sırat-ı müstakim bulunabilir değerli kardeşler. Bunların birini diğerinden kesinlikle ayıramazsınız. Eğer bunun birini diğerinden ayırırsanız Allah'ın istediği şekilde bir kulluğu tatbik sahasına dökmeden mümkün değil, istikamet sahibi olamazsınız. Ne kitapsız bir sünnet anlayışı ne de sünnetsiz bir kitap anlayışı mümkün değildir değerli kardeşler. Unutmayalım ki beraberce ele alındığı müddetçe arınmak isteyenleri, kurtulmak isteyenleri dinin en ince ayrıntısına kadar bilgilendiren bu iki sistem, yani kitap ve sünnet, kıyamete kadar birbirlerinden ayrılmayacakları gibi yine aynı şekilde Allahu Azze ve Celle tarafından kıyamete kadar da bunun ikisi korunacaktır. Yani altını çizerek tekrar ifade edelim ki bu iki şey, yani kitap ve sünnet, kıyamete kadar birbirlerinden ayrılmayacakları gibi ve yine Rabbul İzzet tarafından bunlar kıyamete kadar da korunacaktır. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında bu teminatı şöyle zikreder. Hicr suresi ayet 9. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lahu lahafizun. Muhakkak ki bu zikri biz indirdik ve onu muhafaza edecek olan da biziz. Evet, Allahu Azze ve Celle'nin zikretmiş olduğu bu ayeti celilesinde muhakkak ki bu zikri biz indirdik ve onu muhakkak ki muhafaza edecek olan da biziz. Şimdi burada birçoklarının zannettiği gibi veya dediği gibi bu ayeti celile sadece ve sadece Kur'an'ın korunduğunu anlatan bir ayeti celiledir şeklindeki bir anlayış yanlıştır. Batıldır. Kur'an'la beraber Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu diğer adına da zikir dediği hikmeti de koruyacağını zikreder. Şimdi bunu daha güzel anlayabilme açısından bizim her şeyden önce bu ayeti kerimede tespit etmemiz gereken bir iki hususu işaretleyeceğiz. Yani burada Rabbimiz indirmiş olduğuna zikir ismini vermektedir. İndirdiği şeye zikir ismi verilir. İkinci husus değerli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle indirdiğini koruyacaktır. İndirilen zikir korunacak olan da zikirdir. Şimdi bunun üzerinde Rabbimizin Kerim kitabındaki diğer ayeti celilelerle bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Allah Azze ve Celle madem ki zikrini koruyacaktır, biz sair ayeti celilelerde zikrin ne manaya geldiğini veya indirmiş olduğu şeylerin neler olduğunu tespit etmemiz lazım. Hicr suresi ayet 6 değerli kardeşlerim, bunları hem not alarak hem de güzelce yazarak kafanıza, zihninize yerleştirmeye çalışın. Ben zaten farkındaysanız yavaş yavaş anlatmaya çalışıyorum. Hicr suresi ayet 6. Allahu Azze ve Celle burada ey kendisine zikir indirilen kimse. Ey kendisine zikir indirilen kimse. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme diyor. Ey kendisine zikir indirilen kimse. Rabbimiz bu ayeti celilesinde Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yani peygambere indirmiş olduğu şeyin adına zikir ismini veriyor. Aynen biraz önceki ayette de dediği gibi. Nisa suresi ayet 113. Şimdi burada da anlatılana eğer dikkat ederseniz Allah'ın Resulüne zikir olarak indirilenin tafsilatı olarak ne olduğu zikrediliyor. Nisa 113. Ve enzelallahu aleykel kitab vel hikme ve allemeke ma lem tekun ta'lem ve kâne fadlullahi aleyke azîmâ. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi ve bununla sana bilmediğin şeyleri öğretti. Allah'ın senin üzerindeki fazlı keremi çok büyüktür. Evet, Nisa suresi ayet 113. Neyi indirmiş burada Allahu Azze ve Celle? Burada indirmiş olduğunun birincisinin adı kitap, ikincisinin adı ise değerli kardeşlerim hikmet. Allah kitabı ve hikmeti indirmiştir. Kitabı ve hikmeti indirmiştir. Şimdi burada antiparantez, bu ayeti celilede anlatılan bazılarının yine zannettiği gibi biz bu gibi mevzuları anlatmaya çalışırken onların körü körüne itiraz ederek burada bize karşı kullandıkları bir ifade var. Burada anlatılmak istenen kitabın sıfatıdır. Yani Allah hikmetli bir kitap indirdi şeklinde bizi itiraz ediyorlar güya. Halbuki bu kesinlikle Arapçadan az da olsa malumatı olan kimselerin itiraz edeceği ve kesinlikle bu ayeti celilede anlatılmak istenenin o olmadığıdır. Yani Rabbimiz burada kitapla beraber karine olarak zikrettiği bir hikmet. Yani hem kitabı indirdiğini hem de onunla beraber hikmeti indirdiğini zikreder. Burada kitabın sıfatı olarak zikredilmez. Eğer kitabın sıfatı olarak zikredilmiş olsaydı nasıl olması gerekirdi? Nasıl denilecekti? Ve enzelallahu aleykel kitaben hakimen. Allah sana hikmetli kitabı indirdi. Böyle olurdu. Veya başka delilleri sunarak, yani kitabın sıfatı olarak zikredilen yerlerini anlatırsak Kur'an'dan, herhalde bu daha güzel anlaşılacaktır. Açarsanız Lokman suresi ayet 2'yi, orada Rabbimiz şöyle buyuruyor: Tilke ayatul kitabil hakim. Gördünüz mü? Burada hikmet, farkındaysanız, kitabın sıfatı olarak zikrediliyor. Yani bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Tilke ayatul kitabil hakim. Burada sıfat olarak zikreder. Yine Yasin suresi ayet 2. Burada yine vel Kur'anil hakim. Hikmetli Kur'an. Öyle mi? Yine Kaf suresinde de vel Kur'anil mecid. Öyle mi? Şerefli Kur'an diye zikreder. Şimdi farkındaysanız burada değerli kardeşlerim, kitaba sıfat olarak zikrediliş şekliyle biraz önceki okumuş olduğumuz şekil birbirinden çok çok farklı. Yani tilke ayatul kitabil hakim vel Kur'anil hakim vel Kur'anil mecid, bu sıfat olarak zikredilen ayetler farklı, karine olarak zikredilen yerleri de zikredersek bunların da gayet açık ve farklı olduğu anlaşılmaktadır. Anlaşılacaktır. Yani Nisa suresi 113. ayeti cellesinde de buyurduğu gibi ve enzelallahu aleykel kitab ve hikmet. Kitap ve hikmet. Yine Bakara suresi 151'e de baktığınız zaman ve yuallimukumul kitabe vel hikmete. Allah sana kitabı ve hikmeti öğretti. Size kitabı ve hikmeti öğreten. Hulasa değerli kardeşlerim, burayı fazla uzatmaya da gerek yok. Şimdi burada anlatmak istediğimiz herhalde anlaşılmıştır. Yani burada Allahu Azze ve Celle neyi indirmiştir dediğimiz zaman hikmetli Kur'an şeklinde bir anlayıştan ziyade, kesinlikle öyle bir anlayış zaten batıldır, yanlıştır. Allah kitabı ve bir de onunla beraber hikmeti indirmiştir. Allahu Azze ve Celle Resulüne indirmiş olduğu bu iki şeye zikir ismini vermektedir. Hani Hicr suresi 6. ayeti celilesinde söylemiştik ya, ey kendisine zikir indirilen kimse. Nisa suresi ayet 113'ü ele aldığımız zaman ey kendisine kitap ve hikmet indirilen kimse. Yani zikir kitap ve hikmetin müşterek ismidir. Zikir kitaba ve sünnete verilen müşterek bir isimdir değerli kardeşler. Öyleyse hemencecik Rabbul İzzet'in Hicr suresi 9. ayeti cellede buyurmuş olduğu şekliyle Allahu Azze ve Celle indirdiği zikrini koruyacaktır dediği zaman bunun nasıl anlaşılması gerekir? Bunun Allahu Azze ve Celle'nin zikir olarak indirmiş olduğu kitabı ve bir de hikmeti koruyacağı manasına gelir değerli kardeşlerim. Bu da kitabı ve hikmeti koruyacağı manasına gelir. Benim hadisi şeriflere geçmeden ayetler üzerinde böyle irtibat kurarak meseleyi anlatmaya çalışmam, bilindiği gibi bu yönlü arızalar olan kimselerin hadislere karşı alerjileri olduğu için, Allah kendilerine hidayet versin, anlayış versin, Ben bundan hasreten sadece Kur'an'la sınırlı kalıp ondan bir şeyler anlatmaya çalıştım. Değilse bizlere yönelik şekliyle bu meseleyi izah eden çok güzel, açık ve net deliller vardır. Örneğin Allahu Azze ve Celle'nin Resulüne indirmiş olduğu iki şeyin varlığını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle anlatır. Hadis Ebu Davud'da geliyor ve Ahmed ibn Hanbel'in Müsned'inde, ki Şeyh el-Albani de bunu sahihliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis şeriflerinde şöyle buyuruyor. Ela inni utitul kitab ve mislehu ma'ahu. Dikkat edin, bana Kur'an, bana kitap ve bir misli verildi. Bana kitap ve bir misli verildi. Yani Allahu Azze ve Celle kitabı Resulüne vahyettiği gibi onun bir misli, yani onun gibi vahyedilen ikinci bir kaynaktan bahseder. Bu açık ve nettir değerli kardeşler. Bu açık ve nettir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen başka bir hadisi şerifte ise, bu hadis de Hakim'in Müstedrek'inde, Darekutni'nin Sünen'inde ve Şeyh el-Albani bunu yine sahihliyor Silsilet-i Sahiha'da, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. خَلَّفْتُ ف۪يكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَدِلُّ بَعْدَهُمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَر۪يدَ عَلَى الْحَوْضِ. Allahu Akbar. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Size tutunduğunuz müddetçe sapıtmayacağınız iki şey bıraktım. Bunlar Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Bu iki şey havzın başında yanıma gelinceye kadar birbirlerinden ayrılmayacaktır. Görüyor musunuz ve hasreten bu son ifadeyi? Belki birinci ifadeyi defalarca duymuşsunuzdur ama bu son zikredilen ifade, yani bu iki şey, kitap ve sünnet, havzın başında yanıma gelinceye kadar birbirlerinden ayrılmayacaklardır. İşte bu Allahu Azze ve Celle'nin biraz önceki bahsini etmiş olduğumuz Hicr suresi 9. ayeti celilesindeki indirdiği zikrini koruyacaktır ifadesiyle eş manadadır. Allahu Azze ve Celle bunların ikisini birbirinden ayırt etmeyecektir. Şimdi şöyle bir itiraz gelebilir. Şöyle bir itiraz gelebilir ve geliyor da, Allahu Azze ve Celle Kur'an'ı korumuştur diyor. Yani onda kesinlikle şüphe yoktur. Bununla alakalı kimsenin bir şey söylemediği, öyle zannediyorlar. Halbuki öyle değil. Hadislerde niye şu uydurmadır, şu işte gayri sahihtir, şu sahihtir şeklinde ayırt edilmeler, Allah Resulü adına efendim uydurulan bu kadar sözler, bunlar nasıl korunduğunu anlayacağız ki? Bunlar ne demek oluyor? Şimdi cevap, gücümüz yettiğince inşallah söyleyeceğimiz ifadeler şöyledir. Allahu Azze ve Celle eğer bir şeyi korumayı tekeffül ettiyse, koruyacağım dediyse, bu mutlaka etrafından ona herhangi bir saldırı, şu bu söz konusu olacak ki Allahu Azze ve Celle koruyacağını zikretmiştir. Yani hiçbir saldırının olmayacağı, bir şeyin koruyacağım şeklindeki ifadesi yanlış olur. Allahu Azze ve Celle bir şeyi koruyacağım dediyse, yani ona mutlaka etrafından, sağından, solundan saldırılar söz konusu olacak. Ama buna rağmen Allah bunu koruyacaktır. Ben böyle anlıyorum şahsen. Ayetlerde de, hadislerde de aynı şekilde, yani ayetlerle alakalı da ileri geri konuşmalar olmuştur. Siz hiç Kur'an'ın 17 bin ayet olduğunu duymadınız mı? Bu şekilde ileri geri konuşan insanlar vardır. Yani Kur'an'ın aslı 17 bin ayettir. Bunu bilindiği gibi Şia söyler. Kur'an'dan şöyle bir sure vardı, bu kaldırılmıştır derler ve Velayet suresi diye. Bak bunu söylerler. Ha demek ki değerli kardeşlerim, Sadece hadisler hakkında böyle ileri geri konuşlanmamış. Hadis diye bir takım şeyler uydurulmamış. Kur'an'la alakalı da ileri geri konuşlanmıştır. Hatta ziyadelik ve noksanlık şeklinde de Allah'ın kitabına iftiralar edilmiştir. Bilirsiniz Edip Yüksel denilen bir insan, Sadreddin Yüksel'in oğlu, bu insanın Kur'an-ı Kerim'deki iki ayetin fazla olduğunu zikreder. Öyle mi? Dolayısıyla burada görüldüğü gibi Allah'ın kitabına gerek noksanlık veya ziyadelik şeklinde iftiralar da yapılmıştır. Ama Allahu Azze ve Celle onu koruyor elhamdülillah. Aynı şekilde sünnet-i seniyede de uydurmuşlardır bir takım sözler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme isnat ederek, Resulullah'ı patent seçerek bir şeyler uydurmuşlardır. Ama Allahu Azze ve Celle onu da koruyor. İkisini de koruyor. Ben şahsen bunu böyle anlıyorum. Çünkü benim delilleriyle de ortaya koyduğum şekliyle anlaşılması gereken en sıhhatli şeyin de bu olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla biz burada açık ve net bir şekilde şunu zikrediyoruz ki Allahu Azze ve Celle indirdiğini koruyacaktır. Allahu Azze ve Celle indirdiğine zikir ismini vermiştir. Zikir derken kitap ve hikmet olarak anlatmıştır. Ve Rabbul İzzet kitabı ve hikmeti koruyacaktır. İşte bu zikrettiğimiz hadis-i şeriflerde bunun en açık delillerinden bir tanesidir. Evet. Değerli kardeşlerim, yine meseleye başka yönlü bir yaklaşım şekli olarak kitabı indiren de onun açıklayıcısı olan da Allah Azze ve Celle'dir. Kitabı indiren de Allah'tır. Onu açıklayan da Allah Azze ve Celle'dir. Bu da meseleye başka yönlü bir yaklaşım. Yani kitap da Allah'tan indirilen vahiy, onun izahı, onun açıklayıcısı olan hikmet, diğer bir ifade şekliyle sünnet de Allah'tan inen ikinci bir vahiydir değerli kardeşler. Eğer anlatmaya çalışacağım şeylere dikkat ederseniz inşallah bir şeyler anlamış olursunuz. Şimdi bilinen bir gerçektir ki Kur'an okuyanlar onun içerisinde birçok açıklanmaya muhtaç olan ayetlerle karşılaşırlar. Kur'an'ı okuyanlar bunu görürler. Onun içerisinde açıklanmaya muhtaç olan ayetlerle karşı karşıya gelirler. Bununla beraber kitabın açıklandığını, beyan edildiğini ve tafsilatlandırıldığını anlatan ayetlerle de karşılaşırlar. Yani açıklanmaya muhtaç olan ayetlerle karşılaştıkları gibi bir bakarsınız ki karşılarına veya karşımıza bu kitap açıklanmış bir kitaptır. Bu tafsilatlandırılmıştır. Bu şekilde ayetlerle de karşılaşır insan. Örneğin Fussilet suresi ayet 2. Burada Rabbul İzzet kitabun fussilet ayatuhu Kur'anan arabiyyen li kavmi ya'lemun. Bu kitap anlayan bir kavim için ayetleri açıklanmış Arapça bir Kur'an'dır. Yani bu kitap ayetleri açıklanmış Arapça bir Kur'an'dır diyor. Dolayısıyla akla hemen şu sorular ister istemez geliyor. Kur'an'ın açıklanmış şekli nerede ve nasıl? Öyle mi? Burada açıklandığını söylüyor. Kur'an'ın açıklanmış şekli nerede ve nasıl? İki, Kur'an'ı açıklayan kim? Üç, Kur'an neyle açıklanmıştır? Çünkü biraz önce de ifade edildiği gibi Kur'an'ı okuyanlar birçok tefsir edilmesi gereken ayetlerle karşılaşmaktadırlar. Başka bir ifadeyle açıklanması gereken, izah edilmesi gereken ayetlerle karşı karşıya gelmektedirler. Yine ifade edelim tekrar, diğer taraftan da bu açıklanmış bir kitaptır şeklindeki ayetleri de okuyorlar. Bu sefer ister istemez bu soruların cevabını arayıp bulma ihtiyacını hissetmektedirler. Öyleyse değerli kardeşlerim, biz inşallah elimize aldığımız ve doğruluğu hakkında zerre kadar şüphe etmediğimiz Kur'an'ın yönlendirmesiyle bu soruların cevabını ortaya koymaya çalışacağız. Kur'an'ın yönlendirmesiyle ifadesini kullanmaktaki kastımızda bu şekilde çalışmamız, bazı asabi ruhların biraz önce ifade ettiğimiz gibi Kur'an'ın dışındaki şer'i delil olarak kabul edilen, kabul ettiğimiz daha doğrusu hadis-i şerifleri, yani sünnetin Allah'tan inen bir vahiy olduğu hususunu kabullenmediklerinden dolayı, dolayısıyla ona da istenen önemi, ehemmiyeti vermediklerinden dolayı, biz Kur'an'ın yönlendirmesiyle ifade, hasreten bu ifadeyi kullanmışızdır. Madem ki onların bir şeyler anlamasını istiyoruz, öyleyse reddettikleri şeylerden onlara delil getirmeksizin, biz yine kitabın kendi bünyesinde onlara deliller zikretmeye çalışalım. Değerli kardeşlerim, Kur'an'ı indiren de Allahu Azze ve Celle'dir. İndirmiş olduğu ayetlerindeki muradını izah edip açıklayan da beyan eden de Allahu Azze ve Celle'dir. Bunu başta dedik zaten. Hud suresi ayet 1. Şimdi buralara da dikkat ediyorsunuz ve yazsanız da tabii güzel olur. Delilleri en azından alın. Sonradan üzerinde tekrar durabilirsiniz. Allahu Azze ve Celle Hud suresi ayet 1. Elif, Lam, Ra. Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet min ledun hakimin habir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki hikmet sahibi her şeyden haberi olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra da açıklanmıştır. Hud suresi ayet 1. Zikretmiş olduğumuz bu ayeti celiledeki ifadelere dikkat ettiyseniz eğer, kitabı indiren Allahu Azze ve Celle, onun ayetlerini sağlam kılan, sağlamlaştıran Allahu Azze ve Celle, sümme fussilet, sonra onu açıklayan da, tafsilatlandıran da yine Allahu Azze ve Celle olarak zikrediliyor. Bakın, dikkat ediyor musunuz? Ayeti ben tekrar okuyayım. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki hikmet sahibi her şeyden haberi olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış ve sonra da açıklanmıştır. Öyle mi? Kitabı indiren Allahu Azze ve Celle, onun ayetlerini sağlam kılan, muhkemleştiren Allahu Azze ve Celle ve sonra da onu açıklayan yine Allahu Azze ve Celle olarak zikrediliyor değerli kardeşlerim. Dolayısıyla başlık olarak da zikrettiğimiz gibi demek ki kitabın indirilişi Allahu Azze ve Celle'den olduğu gibi onun tafsilatlandırılması dediğimiz açıklanması, beyan edilişi de Allah tarafındandır. Bunu kafaya iyi yazıyoruz değerli kardeşlerim. Şimdi şu ayeti kerimelere de, şu ayeti celilelere de eğer dikkat ederseniz burada da aynı şey anlatılıyor değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz Kıyame suresinde bunları geçen de zikretmiştik. Allahu Azze ve Celle orada şöyle buyuruyor. La tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bih. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'aneh. فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَ بَيَانَهُ. Yani bu Kıyame suresinde 4 ayeti celile. Ayeti celilenin meali şudur. Ey Muhammed, hitapta peygamberimize, Cibril sana vahyi getirdiğinde dilini acele edip hareket ettirme. Onu senin gönlünde toplayıp cem etmek bize aittir. Sen sadece onun okuyuşunu takip et yeter. Sonra onu açıklayıp beyan etmek de bize aittir. Gördünüz mü ayeti celileyi? La tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bih. Cibril sana vahy getirdiğinde dilini acele edip hareket ettirme, depreştirme. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'ana, onu senin gönlünde cem etmek, toplamak bize aittir. Fe izâ qara'nahu fettebi Kur'ana, sen sadece onun okunuşunu takip et yeter. Son ifadeye dikkat ederseniz, sümme inne aleyna beyanahu, sonra onu beyan etmek, açıklamak, izah etmek de bize düşer. Sonra onu açıklayıp beyan etmek de bize aittir. Kıyamet suresi 16, 17, 18, 19. Bunları yazın bir kenara. Bunların üzerinde duracaksınız değerli kardeşler. Şimdi bu ayetlere de dikkat edecek olur isek, Cibril aleyhisselam Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahyi getirdiği esnada onun acele ederek dilini depreştirdiğini anlatıyor. Rabbimiz ise ona, yani sallallahu aleyhi ve selleme, acele etme. Onu senin gönlünde toplamak bize aittir. Sen acele et. Sen yeter ki onun okunuşunu takip et. Onu senin gönlünde takip etmek bize ait. Toplamak bize aittir. Ve sonra onu tekrar beyan edip izah etmek de bize aittir. İşte bizim değerli kardeşlerim, altını çizerek almaya ve anlamaya çalışmamız gereken nokta ayetin son cümlesidir. Yani "Sümme inne aleyna beyanehu." Sana indirdiğimiz o vahyi sonra açıklayıp beyan etmek de bize aittir kısmıdır. Evet. Burada değerli kardeşlerim, çok açık ve net bir şekilde indirilen vahyin, yani Kur'an'ın sonradan tekrar Allah tarafından ikinci bir vahiyle, yani sünnetle açıklanacağı anlatılmaktadır. Binaenaleyh kitabın indirilişi ve onun açıklanması Allah'u Azze ve Celle'ye ait. Bunu açık ve net bir şekilde bu deliller ispat etmektedir. Tabii ki anlayanlar için, arınmak isteyenler için kötü bir niyet taşımadan Kur'an'a samimi bir niyetle, ihlaslı bir niyetle yaklaşanlar için Rabbim bu anlayışı verecektir. Ayetler çok açık ve nettir. Ayetler çok açık ve nettir. Kur'an tafsilatlandırıldığını, beyan edildiğini anlatır. Ama geçen dersimizde de işlediğimiz gibi bu bizatihi değildir. Bu bir gayrihidir. Yani Kur'an mufassaldır, mübeyyendir, yani tafsilatlandırılmıştır, beyan edilmiştir, izah edilmiştir, açıklanmıştır ki bunu kendisi söylüyor Kur'an'ın, ama bizatihi değildir. Yani kendi içerisinde bunu açıklamamıştır. Namaz kıl der, nasıl ve ne şekilde? Bunu görebilir misiniz Kur'an'da? Hayır. Zekat verir, keza bunun tafsilatını bulamazsınız. Daha birçok ayeti celilenin beyanını, izahını, tefsirini mümkün değil, bulamazsınız. Öyleyse bu bizatihi değildir. Kur'an bi gayrihi mufassal ve mübeyyendir. Yani Kur'an'ı gayri bir şey, Kur'an'ın haricindeki bir şey onu tafsilatlandırılmıştır, beyan etmiştir, açıklamıştır, izah etmiştir. İşte bunun adı da Allahu Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu vahyi gayri metlu dediğimiz hikmet, yani sünnettir değerli kardeşlerim. Sünnettir. Konuya biraz daha netleştirme açısından şöyle de yanaşabiliriz değerli kardeşlerimiz. Biraz önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi, gerek Kur'an ve gerekse onun pratize edilmiş şekli olan sünnet vahye dayalıdır dedik. Vahye dayalıdır dedik. Neden? Çünkü değerli kardeşlerim, şeriatın sahibi tektir ve o da Allah Azze ve Celle'dir. Şari Allah'tır. Şari Allahu Azze ve Celle'dir. Yani nasıl ki namaz kıl emri şari olan Allahu Azze ve Celle'den ise, aynen de onun nasıl ve ne şekilde kılınacağı şari olan Allah'ın hükmüne bağlıdır. Bu da Allah'ın hükmüne bağlıdır. Nasıl ki namaz kıl emri Rabbül İzzet'e aittir, onun nasıllığı, ne şekilliği de yine Allahu Azze ve Celle'ye aittir. Çünkü inil hükmü illa lillah, hüküm sadece Allah'ındır. Hüküm sadece Allah'ındır. Allahu Azze ve Celle'nin namaz kıl hükmü Kur'an'da sabit, ama bunun yanı sıra öğlen namazının 4 rekat oluş hükmü ikindi namazının 4 rekat oluş hükmü, akşam namazının 3 rekat oluş hükmü, yatsının 4, sabahın 2 rekat oluş hükmü nerededir? Kur'an'da değildir. Bu Kur'an'ın biraz önceki ayeti celilesini beyan eden, tefsir eden, izah eden sünnet-i seniyede zikredilir. Yani Allahu Azze ve Celle'nin tekrar indirmiş olduğu ikinci bir vahyin içerisinde öğlenin 4, akşamın 3, sabahın 2, yatsının 4 oluş hükmünü görmekteyiz, bulmaktayız. Bunlar da bir hükümdür. Dolayısıyla inil hükmü illa lillah. Hüküm sadece Allah'a aitse, öyleyse bu hükümler de Allah'ın hükmüdür. Hiç kimse öğleni 3 kılamaz. Hiç kimse akşamı 2 kılamaz. Allah bu şekliyle hükmetmiştir. Allah'ın hükmü 4'tür, 3'tür veya 2'dir. Bunun dışına hiç kimse çıkamaz. Allahu Azze ve Celle hükmüne hiç kimseyi ortak etmez. Kehf suresi ayet 26'da bunu anlatıyor. O hükmüne hiç kimseyi ortak etmez. Siz nasıl kalkarsınız da şari Allahu Azze ve Celle dersiniz? İnil hükmü illa lillah dersiniz. Hüküm sadece Allah'a aittir dersiniz. Ondan sonra kalkar Kur'an'ın haricindeki şeylere nasıl hüküm dersiniz o zaman? Yani bu hükümlerin sahibinin Resulullah'ın olduğunu nasıl söyleyebilirsiniz? Mümkün değildir. Haşa, Allah'a ortak koşmak demektir. Allah'a hükmünde ortak koşmak olur. O hükmüne kimseyi ortak etmez diyor. Yani şeriatın hükümleri sadece ve sadece Allah'ın indirdiği hükümlerdir. Bu da kendisini Kur'an'da gösterir ve sünnette gösterir. Ahkaf suresi ayet 9'da dediği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ben ancak bana vahyolunana tabi olurum. Allah'ın Resulü kendisine vahyolunanlara tabi olmuştur. Öğlen namazını kılarken, 4 kılarken, akşamı 3 kılarken, sabahı 2 kılarken herhalde heva ve arzusuna tabi olmamıştır. Allah'ın indirdiğine tabi olmuştur. Kendisine vahyedilene tabi olmuştur. Eğer azıcık anlayışı olan varsa bir kimsenin bu ve emsali delillerden anlatmaya çalıştığımız bu meseleyi inşallah kavrar. Evet. Ondan başka hiç kimse bu dinde inanç ve amel vaaz etme yetkisine sahip değildir. Bunu kafamıza iyi yazıyoruz değerli kardeşlerim. Yani Allah'tan başka hiç kimse bu dinde inanç olsun, amel şekli, şemali, keyfiyeti olsun, vaaz etme yetkisine sahip değildir. Şari Allah'tır. Hüküm koyucu Allah'tır. Ondan başka din adına hiç kimse hüküm koyamaz. İnil hükmü illa lillah. Evet. Şimdi Kur'an'ın vahiy olarak vahsini ettiği ikili sistemden biraz daha bahsedelim. Biraz önce değindik ama inşallah biraz daha değinir isek mesele biraz daha netleşmiş olur değerli kardeşlerim. Nisa suresi 113. Biraz önce zikrettik bunu. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْهِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Allah sana kitabı ve bir de hikmeti indirdi ve bununla sana bilmediğin şeyleri öğretti. Allah'ın senin üzerindeki fazlı çok büyüktür. Görüyor musun? Şimdi buraya da iyi dikkat edin değerli kardeşlerim. Allah sana kitabı ve bir de hikmeti indirdi. İndirmiş olduğu bu kitap ve hikmetle Allah'ın Resulüne bilmediği şeyleri öğretmiştir. Şuara suresinde hatırlarsınız, biz sana vahyetmezden önce sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyor. Öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bildikleri ve uyguladıkları Allah'ın kendisine vahyettiği şeylerdir. Yani kitap ve hikmettir. Kitap ve hikmetle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme öğretmiştir dini meseleleri. Yine Bakara suresi 231, Allah'ın ayetlerini eğlence edinmeyin. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve size öğüt vermek için indirmiş olduğu kitabı ve hikmeti hatırlayın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Evet değerli kardeşlerim. Allah'ın ayetlerini eğlence edinmeyin. Allah'ın ayetlerini eğlence edinmeyin. Bakın Allah ayetlerinde ne buyuruyor. Dikkat edin diyor. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve size öğüt vermek için indirdiği, size öğüt vermek için indirdiği kitabı ve hikmeti hatırlayın. Gerek Resulullah'a ve gerekse onun ümmetine öğüt vermek için indirdiği kitap ve hikmettir. Kitap ve hikmettir. Kitap ve hikmettir. Zuhruf suresi ayet 44 için buraya da dikkat edin. Ey Muhammed, sana vahyolunana sıkıca tutun. Şüphesiz ki sen dosdoğru bir yoldasın. Sana vahyolunana sıkıca tutun. Şüphesiz sen dosdoğru bir yoldasın. Vahyolunana sıkıca tutun. Neyi vahyetmişti? Bir önceki ayette ve enzalallahu aleykel kitap vel hikme. Öyleyse ey Muhammed, sana vahyettiğim kitaba ve hikmete sıkıca tutun. Şüphesiz ki sen bu iki şeye tutunduğun müddetçe dosdoğru bir yol üzerindesin. Devamındaki ayeti celileye dikkat ederseniz Zuhruf 44 ve muhakkak ki o senin ve kavmin için bir zikirdir. Ve ondan sorguya çekileceksiniz. Görüyor musun? Şimdi Zuhruf suresi 43. ayeti celilesinde vahyedilene sıkıca tutun. Araya hemen Nisa 113'ü koyduk. Vahyedilenin ne olduğunu, kitap ve hikmet, kitaba ve hikmete sıkıca tutun. Buna sıkıca tutunduğun müddetçe dosdoğru bir yol üzerindesin. Hemen Zuhruf suresi 44. ayeti celileyi devreye sokuyoruz tekrar. Muhakkak ki o senin ve kavmin için bir zikirdir. Ve ondan sorguya çekileceksiniz. Ha, demek ki sorguya çekileceğimiz şey Allah'ın vahyettiği şey. Allah'ın vahyettiği ne? Kitap ve hikmet. Allah'ın vahyettiği kitap ve hikmetin adı zikirdir. Ve mutlaka biz bu zikirden sorguya çekileceğiz. Evet değerli kardeşler. Allahu Azze ve Celle bizi adına zikir dediği kitap ve hikmetten, Allah Resulü'nün de veda haccında son şekliyle izah ettiği Kur'an ve hadisten mutlaka Allah bizi hesaba çekecektir. Bunu kafamıza iyi yazmamız lazım. Evet. Ayetlerin açık ifadelerinde anlaşıldığı gibi Allahu Azze ve Celle değerli kardeşlerim gerek Resulüne ve gerekse onun ümmetine öğüt almaları için iki kaynak indirdiğini bahsediyor. Bunlar kitap ve hikmettir. Rabbimiz kitabının diğer ayetlerinde ise gerek Resulüne ve gerekse diğer insanlara kendisinden indirilen bu kaynaklara uymalarını emrediyor. Bakın şimdi. Ahzab suresi ayet 2. وَاتَّبِعْ مَا يُوْهَا اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana vahyedilene uy. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Rabbinden sana vahyedilene uy. Zaten diğer bir ayeti celilede de biraz önce zikrettik ya, ben ancak bana vahyedilene uyarım. Allah burada emrediyor, Rabbinden sana vahyedilene uy. Kendisi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ahkaf suresi ayet 9'da İn ettebi'u illa ma yuha ileyye. Muhakkak ki ben bana vahyolunana tabi oluyor. Bu da gösteriyor ki değerli kardeşlerim, Resul Allah'tan kendisine vahyedilen kitaba ve hikmete tabi olmuştur. Kitaba ve hikmete tabi olmuştur. Başka bir ifadeyle Resul vahyedilen Kur'an'ın namaz kıl şeklindeki emri ile yine aynı şekilde vahyedilen sünnetin şu kadar rekat kıl, şöyle şöyle kıl emrine tabi olmuştur. Tamam mı? Bu ancak böyle anlaşılır. En sıhhatli şekliyle anlaşılması gereken budur. Bunun haricinde mümkün değil, anlaşılmaz değerli kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle yine diğer insanlar için ise şöyle buyuruyor. İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilene uyun. Rabbinizden size indirilene uyun. A'raf suresi ayet 3. Yani size vahyedilen Kur'an'a ve sünnete uyun. Kitaba ve hikmete uyun. Kul nasıl ki namaz kılmak istediğinde Kur'an'ın bu konudaki emrini alması gerekiyor ise aynı şekilde nasıl ve ne şekil kılacağı hususunda da sünneti alma mecburiyetindedir. Daha doğrusu kul ibadetlerinin birçoğunda bu şekilde hareket etme mecburiyetindedir. Yani emri Kur'an'dan alıp ölçüsünü de sünnetten alma mecburiyetindedir değerli kardeşlerim. Kul böyle yaptığı müddetçe, insan böyle yaptığı müddetçe dinde sadece Rabbisinden indirilene tabi olmuş olur. Başka bir ifadeyle kul Allah'tan başka hüküm koyucu kabul etmemiş olur. Öyle mi? Yani bu kural, bu kaide çerçevesinde akıllı, basiretli bir kimse hareket ettiği müddetçe dinde sadece Rabbisinden indirilene tabi olmuş olur. Yani Allah'tan başka hüküm koyucu kabul etmemiş olur. Ki bunun tam tersi Allah korusun şirk koşmaktır. Yani Allah'tan başka hüküm koyucu kabul etmektir. Şu ayeti kerimeye biraz dikkat edersek bu konuda bize çok açık bir mesaj verilmektedir. Em lehum şurekâ'u şera'u lehum mined-dîni mâ lem ye'zen bihillâh. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyi kendileri için dinden bir şeriat koyan ortakları mı var? Allahu Akbar. Şura suresi ayet 21. Ayeti kerime bizlere açıkça şunu anlatmaktadır. Dinle alakalı her ne var ise bu, Allahu Azze ve Celle'nin izin verip insanlara şeriat yaptığı şeydir. Yani dini kurallar vaaz etmede söz sahibi tek olan Allahu Azze ve Celle'dir. Ondan başka hiç kimsenin dini konuda bir söz ve amel zikretmesi mümkün değildir. Aksi halde dinde Allah'a ortak koşma söz konusu olur. Şeriatta Allah'a ortak koşma söz konusu olur değerli kardeşlerim. Yine zikredeceğimiz şu ayeti kerimeler de hikmetin de insanların okuyup amel etmeleri için Allah'tan inen bir vahiy olduğunu beyan eden, açıklayan başka bir yaklaşım şeklidir. Buraya da dikkat ederseniz ki hemen hemen anlatmaya çalıştığımız şeyleri tek manaya delalet ediyor. Yani biz ikisinin de vahiy olduğunu, yani Kur'an'ın ve sünnetin Allah'tan inen vahiy olduğunu çeşitli vesilelerle, çeşitli sebeplerle, delillerle izah etmeye çalışıyoruz. Şimdi burada da başka yönlü bir yanaşma şekli. Buraya da yine dikkat ediyoruz ve delilleri yazıyoruz değerli kardeşlerim. Şimdi Kehf suresi ayet 20. Kehf suresi ayet 27 pardon. وَتْلُوا مَا اُوْهِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ الرَّبِّكِ وَتْلُ مَا اُوْهِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ الرَّبِّكِ İlâhir. Ey Muhammed, Rabbinin kitabından sana vahyolunanı oku. Rabbinin kitabından sana vahyolunanı oku. Şimdi ikinci ayet-i şerifeye bakıyoruz. Rad suresi ayet 30. كَذَٰلِكَ اَرْسَلْنَكَ فِي اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا اُمَمٌ لِتَتْلُوا عَلَيْهُمُ الَّذ۪ي اَوْهَيْنَا اِلَيْكَ Seni de böylece kendilerinden önce nice milletler geçmiş bulunan bir millete gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Şimdi birinci ayeti cellesinde Allah-u Azze ve Celle'nin Rabbinin kitabından sana vahyolunanı oku. İkinci ayeti celilesinde sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Ahzab suresi ayet 34. Şimdi buraya da dikkat ediyoruz. وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَت۪يفًا خَب۪يرًا Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Muhakkak ki Allah latiftir, habirdir. Zikredilen ayetlere dikkat edecek olur isek, ilk ayette Allahu Azze ve Celle Resulüne levh-i mahfuzdaki kitabından vahyettiğini okumasını emretmektedir. Yani Rabbinin kitabından sana vahyolunanı oku. İkinci ayeti kerimede ise Resulünü kendisine vahyettiğini ümmetine okuması için gönderdiğini anlatmaktadır. Yani ayette dediği gibi levh-i mahfuzdan Resulüne vahyettiği şeyin ümmetine de okunmasını emrediyor. Üçüncü ayeti kerimede ise levh-i mahfuzdan gerek Resulüne ve gerekse ümmetine okumaları için indirdiği vahyin kitap ve hikmet olduğunu anlatmaktadır. Bu da yine kitap ve hikmetin vahiy olduğunun başka yönlü bir ispatıdır değerli kardeşlerim. Şimdi bu ayetlerin üzerinde dikkatli bir şekilde durun bakın. Tekrar altlarını çizerek üzerinde durmaya çalışalım. Ben bir sefer daha zikredeyim. Siz de inşallah yerinin numarasını zaten almıştınız. Bunun üzerinde dikkatli bir şekilde duruyorsunuz. Şimdi tekrar başa dönüyoruz. Rabbinin kitabından sana vahyolunanı oku. Ayet 1, Keyif 27. Rabbinin kitabından sana vahyolunanı oku. İkinci ayeti celile Rad suresi 30. Seni de böylece kendilerinden önce nice milletler geçmiş bulunan bir millete gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Ahzab suresi ayet 34'te de zikredildiği gibi evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Allah'ın levh-i mahfuzdan Resulüne indirdiği, kitabından Resulüne indirdiği vahiy, Resulüne de insanlara okumaları için indirdiği vahiy neymiş? Ahzab 34'te evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Ha, demek ki Allahu Azze ve Celle'nin levh-i mahfuzdan Resulüne kitabından vahyettiği ve tekrar Resulüne sana indirdiğim vahyi onlara oku dediği bu iki şey Allah'tan inen vahiymiş değerli kardeşlerim. Benim gücüm bu kadar yetiyor. Bu kadar anlatmaya çalışıyorum. İnşallah siz üzerinde tekrar durursanız daha güzel anlayışa sahip olursunuz. Bu da yine dediğimiz gibi kitabın ve hikmetin vahiy olduğu hususunun başka yönlü bir ispatıdır. Hulasa şunu hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekir ki değerli kardeşlerim, din içerisinde Allahu Azze ve Celle'nin kanunları ve hükümleri bulunan bir hayat nizamıdır. Dolayısıyla dinde Allah'tan başka kanun ve hüküm koyucu olamaz. Başka bir ifadeyle eğer Kur'an ve sünnet yani kitap ve hikmet dinin kanun ve hükümlerini vaaz eden birer kaynak iseler ki öyledir. Bu kaynağın sahibi kimmiş? Allah'mış. Bu kaynağın sahibi Allah'tan başka kimse de olamaz. Çünkü şari Allah'tır. Son sözümüz inil hükmü illa lillah. Allah'tan başka hüküm olamaz. Allah'tan başka şari olamaz. Allahu Azze ve Celle'den bize indirmiş olduğu bu iki vahiy çerçevesinde şuurlu, basiretli bir şekilde hareket etmemizi bize nasip eylemesini kendisinden niyaz ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.